دیکھتے ہوئے یاد ہو تو آنکھیں بند کرتے ہوئے تصور میں کھو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی تصور مدینہ کی نعمت اخلاص کے ساتھ عطا فرما دے. تو مدنی چاہے کہ ناظرین بھی مطلب یوں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. سر سرے آشتے مدینہ جو چرن فرما کی ہوں میں اثر دنی با کی پروا کرتا سویا کرتا کے سارے تل چین سے سویا کرتا آنکھ اٹھتی تو میں جھنجھلا پل پل سیلے گڑتا تو میں ججلا کے سنبھالا کرتا بگڑتا تو میں گھبرا کے سنبھالا کرتا صحبت غریبا کا تماشا کرتا غریبا کا تماشا کرتا دل حیران سمجھا کرتا کبھی خود اپنے سمجھنے کو نہ سمجھا کرتا کہتا کہ گیا بس بہا بھی انداز سجاد سے میں توبہ کرتا کبھی انداز سجاد سے میں توبہ کرتا کبھی کہتا منا کبھی پھر گے کے طلب نے کی تمنا منا کرتا ستری ستری سر پہ جو جس